Doamne, pădurea, pădure, pădure, că mulți bani mi-am adus ea, pădure, pădure. Păi ține, Doamne, pădurea, pădure, pădure, că mulți bani mi-am adus ea, pădure, pădure. Mai țin-o vreo 10 ani, pădure, pădure, să mai dea pădurea bani, pădure, pădure. Mai țin-o vreo 10 ani, pădure, pădure, să mai dea pădurea bani, pădure, pădure. Greu să faci scândură, pădure, pădure, dar și bani îți faci din ea, pădure, pădure. Greu să faci scândură, pădure, pădure, dar și bani îți faci din ea, pădure, pădure. Greu e, Doamne, cu buștea, pădure, pădure, treaba e să-ți iasă banul, pădure, pădure. Greu e, Doamne, cu buștel, pădure, pădure, treaba e să-ți iasă banul, pădure, pădure. Lasă-mă, domn pădurare, pădure, pădure, că stau slav la buzunare, pădure, pădure. Lasă-mă, domn pădurare, pădure, pădure, că stau slav la buzunare, pădure, pădure. Mai lasă-mă încă o dată, pădure, pădure, ca să-mi vă marfa scăpată, pădure, pădure. Că dacă o ieși bine, pădure, pădure, o împărți și cu tine, pădure, pădure. Că dacă o ieși bine, pădure, pădure, o împărți și cu tine, pădure, pădure.